رسوا دگر از من تو چه خواهی دیوانه. چه خواهی دیوانه دیوانه دیوانه. عاشق جان Oh, گر دفتر حسنت را گر دفتر حسنت را در هشت فرو خوانند اندر عرصات آن روز شوری دگر Come on! دل رسوا دگر از من تو چه خواهی دیوانه.